Yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Ataman. Çok harika. En güzeli benimki. Başlayabiliriz.